Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook The Mystery of the Bulgarian Voices op 12 maart. Met zangeres Lisa Gerrard brengen de zangers evenoude Bulgaarse tradities tot leven. Bestel op concertgebouw.nl. De administratie van je tankbonnetjes kan echt veel makkelijker. Koppel MKB Brandstof aan je boekhoudpakket en bespaar een hoop gedoe. Handig toch? Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. NPO Radio 1. VPRO. De Verenigde Staten van... Nee, niet van Amerika, maar van Rusland en Wit-Rusland. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Ja, daar wordt openlijk over gespeculeerd, nu de presidenten van Rusland en Wit-Rusland wel heel vaak bij elkaar op bezoek zijn. Officieel gaan de gesprekken over economische samenwerking, maar sommigen vrezen dat het stiekeme einddoel van Moskou de inlijving van Wit-Rusland is. Daarover dadelijk een gesprek met Ruslandkenner Hubert Smeets. En gothics, u weet wel, jongeren die van harde, duistere popmuziek houden, zich uitdossen in zwarte kleren en piercings dragen, die vind je nu ook in het streng gelovige Nigeria. Ja. Dat en meer hoort u het komende half uur in Bureau Buitenland. We're going to be signing today and registering national emergency. And it's a great thing to do. Ja, dat is dus de Verenigde Staten. U hoorde hem, de Amerikaanse president Trump. Hij kondigde 2 uur geleden zo ongeveer de noodtoestand af om zijn muur aan de grens met Mexico te bouwen. En dat net nadat Republikeinen en Democraten een akkoord bereikten waarin 1,4 miljard dollar voor die muur is gereserveerd. Maar dat vindt Trump niet genoeg. Met dit controversiële besluit probeert hij het Amerikaanse congres te passeren en de rest van de benodigde 5,7 miljard binnen te halen. Hier in de studio is Nieuwsuur collega Ilko Bos van Roosentaal, oud-Amerika-correspondent. Dag Ilko. Ja, Trump die dreigde al eerder om de noodtoestand uit te roepen om geld binnen te krijgen voor die muur. Waarom zet hij juist nu door, nu er net een akkoord is gesloten? Nou ja, hij weet dat... Wat hij riskeerde was een nieuwe shutdown. Hè? Dus hij wilde vorige keer dat geld per se hebben. Hij riskeerde een overheidssluiting. Die is er gekomen. Dat heeft 3 weken geduurd. Ja. Die dreigde nu opnieuw te komen. Want ze hadden het gewoon tijdelijk even opgelost. Alleen hij zag ook dat tijdens die shutdown, tijdens die het sluiten van de overheid, dat hij er de schuld van kreeg en de Republikeinen. Dus hij kon zich niet nog een overheidssluiting veroorloven. Alleen aan de andere kant, hij moet tot het laatste moment voor die muur vechten. Want zijn hele verkiezingscampagne was daarop gebaseerd. Zijn belangrijkste belofte aan zijn kiezers was die muur. Dus of hij er nou komt of niet, en misschien, maar daar gaan we het vast wel over hebben, komt hij er wel helemaal niet. Maar hij moet in elk geval laten zien dat hij tot het allerlaatste moment, met alle middelen die hij heeft, voor die muur heeft gevochten. En dus zet hij nu ook dit middel in, wat een uitzonderlijk politiek middel is, dat ook nooit op deze manier is ingezet. Ja, de krantenkoppen zullen dus nu ook niet gaan over Trump valt voor de Democraten, want hij accepteert 1,4 miljard. Ja. Maar Trump vecht tot de laatste zin. Nou ja, dat is er natuurlijk. Bedoel, geen enkele president vindt een nederlaag leuk. Niemand vindt een nederlaag leuk, jij ook niet. Alleen de een kan er wat beter mee omgaan dan de ander. En deze president, voor Trump is het krantenkoppen, chocoladeletters, telegraafkoppen zijn voor Trump een absolute ramp. Daar kan hij gewoon niet van slapen. Hij vindt niks erger dan iemand die hem een nederlaag in de schoenen schuift. De Democraten die zijn in alle staten, dat was ook wel een beetje te verwachten natuurlijk, want die wilden nooit dat geld vrijmaken voor de muur. Maar hoe valt dit besluit bij de achterban van Trump? De achterban waar hij het liefste naartoe gaat. Hè, deze week was hij aan de grens ook weer voor zo'n volle zaal met een paar duizend mensen. Zeg maar de harde, in El Paso aan de grens met Mexico. De harde kern van zijn achterban. Die wil in elk geval een president zien. Die tot de laatste snik ervoor vecht, wat ik net zei. Dus natuurlijk heeft hij het liefst ook dat de muur er komt. Maar in ieder geval willen ze dat Trump daar zijn uiterste best voor doet. Alleen aan die achterban heeft hij niet genoeg om bijvoorbeeld volgend jaar herkozen te worden. En dat zal ook het komend jaar telkens de grote vraag blijven bij Trump. Hij weet hoe hij zijn achterban moet bedienen. Alleen hij moet zo langzamerhand ook een keer naar de kiezers toe die aan het twijfelen zijn geslagen. Want die heeft hij ook nodig als hij herkozen wil worden. Over twijfelaars gesproken. Ik las dat een invloedrijke columniste, Ann Coulter, die hebben jullie ook wel eens in Nieuwsuur gehad. Hè? Een columniste die altijd achter Trump heeft gestaan. Die twitterde vandaag: het doel van Trump met de noodtoestand is om de domste mensen in zijn achterban nog 2 jaar lang op te lichten. En ze schreef ook: het doel van Trump is om de domste kiezers te laten zeggen hij vecht. Maar dat doet hij niet. Ja, nou ja, dat is inderdaad al maanden eigenlijk haar. Dit is wat zij telkens zegt. Het lijkt alsof zij hem doorziet eigenlijk. Ja, en zij ziet ook dat bij de harde kern van zijn kiezers niet doordringt. Zij heeft een boek geschreven toen hij net begon, In Trump We Trust. En dat, nou ja, ze was Trumps grootste fan eigenlijk. Alleen zij is, Trump is iemand voor wie compromissen niet bestaan, maar zij in het bijzonder niet. En zij heeft een grote aanhang inderdaad. En zij had dus ook gewild dat Trump nooit, want dat stond er tegenover, om die overheidssluiting te voorkomen, is hij nu dus met een begrotingsvoorstel akkoord gegaan. Ja, dat vindt zij en mensen zoals zij al een gigantische knieval. Er komen waarschijnlijk nu slepende juridische procedures aan. De Democraten hebben dat ook al aangekondigd. Ja. Hè? Maar Trump zei vanmiddag voor te bouwen met zijn noodtoestand op eerdere noodtoestanden. Ook bedoeld om criminele drugskartels aan te pakken. Ja. Is het dan juridisch nog wel haalbaar om hier... Ja, om dit tegen te houden. Nou, kijk, de noodtoestand dat is altijd ingezet in het geval van oorlogen of aanslagen, bijvoorbeeld na de aanslagen van 11 september. Orkanen, dat was gewoon een middel om extra geld los te krijgen. Eigenlijk een heel bureaucratisch middel, formalistisch. Daar ging iedereen mee akkoord. Dat werd nooit een politiek ding. En waar hij nu naar verwijst, is een besluit eerder van Obama, die inderdaad tegen drugskartels zoiets heeft ingezet. Alleen toen was er ook echt iets aan de hand. Ook toen was die maatregel van Obama eigenlijk niet omstreden. Iedereen die er verstand van heeft, ook veel mensen aan de grens, zeggen er is geen crisis. Hij heeft het over een crisis van illegale immigranten, criminele terroristen die de grens overkomen. Daar is geen bewijs van. Natuurlijk zijn de illegale immigranten, alleen dat is op het laagste punt in de laatste ruim 20 jaar beland. Dus het is een humanitaire crisis. Er is een humanitaire crisis, ja. Maar daar gaat dit plan niet over. Trump weet overigens dat het bij de rechter zal worden aangevochten. Dat gaat waarschijnlijk een poos duren tot aan het Hoge Rechtshof. Het is maar de vraag of die muur er ooit komt. Maar nogmaals, hij moet laten zien dat hij tot het gaatje is gegaan. En deze manier van het inzetten van deze maatregel, hè, de noodtoestand uitroepen, dat is eigenlijk bedoeld, zou je kunnen zeggen, om een beleidsmaatregel voor elkaar te krijgen. Zeker. Is dit nou het begin van het politieke inzetten van de noodtoestand? Nou ja, dat maakt deze kwestie zo interessant. Daar zit ook de vrees bijvoorbeeld bij veel Republikeinen. Want er zijn Republikeinen zoals de leider in de Senaat, Mitch McConnell, die zich achter dit plan scharen. Er zijn ook een heleboel Republikeinse congresleden en senatoren die precies hiervoor waarschuwen. Die zeggen, ja, als je nu op deze manier met je macht omspringt en het congres, dat eigenlijk over geld gaat, eigenlijk omzeilt, wat gebeurt er dan over 4 jaar? Stel dat de Democraten het Witte Huis overnemen en die willen de noodtoestand inzetten en dus miljarden vrijpeuteren zonder dat het congres er iets over te zeggen heeft als het gaat om klimaatverandering, om maar iets te noemen. Ja. Dus die zijn heel erg bang voor die precedentwerking. En zit dat erin, denk je? Nou ja, de vraag is natuurlijk even hoe dit uitpakt en wat het Hoge Rechtshof van, en van mij aan dat het daar uiteindelijk terechtkomt, hierover gaat zeggen. Maar er is wel een gevaarlijke drempel, denk ik, overgestoken. De Amerikaanse politiek is al allerlei instituties zoals het Hoge Rechtshof, die ooit een apolitiek waren, die zijn al heel erg politiek geworden. Ja, dit soort dingen helpt niet bij het... Bij het zorgen voor minder polemiek. Hartelijk dank voor je uitleg en je komst. Eelco Bos van Roosentaal, Oud-Amerika, correspondent. Bureau Buitenland.

ontmoeten ze ergens in een achterafbar. En daar gaan ze dan metal karaoke doen. Dus dan zitten alleen maar mensen. Sommigen komen net van hun werk. En dan zie je eigenlijk niet dat ze gothic zijn. En anderen die hebben dan wel iets meer hun best gedaan op hun uiterlijk. En die gaan daar dan in een soort heel Afrikaans ogende bar gaan die dan karaoke doen. Maar dan worden er wel allemaal liedjes van Merle Manson gezongen als "And I say God, you say Satan." En dat is wel echt heel controversieel voor daar. Dus dat is ook echt een soort achterafbar. Je moet echt weten dat die er is. En dat is echt zo'n bar waar niemand gewoon zomaar even binnenkomt lopen. En ja, dus op het eind mocht ik daar ook wel mee naartoe. Ik kan me voorstellen dat dat in een christelijk Nigeria niet... Dat er een reden is dat dit in een achterafbar gebeurt. Ja, het is wel de bedoeling dat niet iedereen daar zomaar binnenloopt. Dus ook zo, maar het is heel grappig, want als je daar binnenkomt zie je niet gelijk dat iedereen gothic is. Want sommige mensen komen zo direct van hun werk. En langzaam kwam ik erachter van, oh, dit is gewoon helemaal een gesloten community. Waar je dus echt alleen maar komt als je gewoon onderdeel van die groep bent. Ja, en ik denk dat het dan ook scheelt dat ik heel veel tattoos op mijn armen heb. Ja, want je zit aardig onder de plakplaatjes, om het zomaar te stellen. Werd je daar ook naar gevraagd? Werd dat opgemerkt? Ja, die zagen dat wel. Die vonden dat dan wel leuk. Want dat is eigenlijk net als gothic zijn daar. Dat wordt ook heel erg met duivels zijn ervaren. Dus zij zien wel van, oh, hij is ook een beetje duivels. Dat was een bijdrage van collega Bas Tooms. En de expositie Gothics in Nigeria is nog tot en met 25 mei te zien in Corosia Expo in Almere Haven. En morgen zijn er natuurlijk ook spannende verkiezingen in Nigeria. Volg daarvoor vooral ook onze sociale media, want daarop herhalen wij onze special over die verkiezingen. Mekte Bulgarisch. Perita Dariloa Negeri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. De Wit-Russische president Alexander Lukashenko is net 3 dagen lang op bezoek geweest bij zijn Russische collega Vladimir Poetin. Dat was al de 3e ontmoeting in 2 maanden. Minsk en Moskou voeren vergaande gesprekken. De een heeft goedkoop gas nodig, de ander wil graag verdere politieke integratie. De gesprekken leiden tot nijpende vragen. Zoals bijvoorbeeld, is Poetin uit op inlijving van zijn buurland en streeft hij naar een Verenigde Staten van Rusland met, als het even kan, hemzelf als staatshoofd? En ook lukt het Lukashenko om Wit-Rusland onafhankelijk te houden of speelt hij een gevaarlijk dubbelspel? De gast is Ruslandkenner Hubert Smeets van het kennisplatform Raam op Rusland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de 2 heren die hebben elkaar de afgelopen maanden echt heel veel gezien. Afgelopen week nog zag ik ze op de skis in Sochi. In Sochi, ja. Zijn het zulke goede vrienden niet? Nou, Lukashenko doet alsof hij goed bevriend is. Hij heeft vorige keer toen hij in Moskou op bezoek was Poetin een groot stuk varkensbuikspek cadeau gedaan. Oh. En dat soort type cadeautjes geeft hij graag aan Poetin om te laten zien dat hij, je zou kunnen zeggen, van een goede boerse afkomst is en zich daar niet voor schaamt. En dat Wit-Rusland en hij als president, je zou kunnen zeggen, het hart van de samenleving gevormd wordt door boeren. Die verstand hebben van het leven. En dat zijn serieus bedoelde cadeaus. In Moskou zijn er mensen die denken dat dat ironie is van Lukashenko. Maar laten we ervan uitgaan dat het serieus bedoelde cadeaus zijn. En nu zijn ze dus een paar dagen in Sochi geweest. Ze hebben vanmiddag daar ook geijshockeyd. Beide landen natuurlijk een zeer belangrijke sport. Mm-hmm. Lukashenko heeft daar, en dat is wel van belang, het is nieuws, zou je kunnen zeggen, Lukashenko heeft daar na afloop van die besprekingen gezegd, ik ben klaar voor de vereniging van Wit-Rusland en Rusland tot 1 nieuwe federale staat. Poetin en ik kunnen dat morgen doen. Wat mij betreft zijn er geen problemen, maar het is uiteraard een lange weg. Want het woord is nu aan jullie, Russen en Wit-Russen, om je uit te spreken over deze vereniging van die 2 verschillende soevereine landen die voormalig Sovjet-Unie nog wel verenigd waren. Ja, want dat laatste moeten we dan nog maar even afwachten of die volken dat willen. Maar waar komt dat vandaan, die wens van die 2 dan in ieder geval? Nou, de landen vraag, samen te voegen. De vraag bij Lukashenko is altijd of hij het meent wat hij zegt. Lukashenko heeft natuurlijk groot belang bij Rusland. Bijna de helft van de Wit-Russische export gaat naar Rusland. Het is een hele kleine economie. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. 50 miljard euro is het ongeveer op jaarbasis. Maar hij is heel erg afhankelijk, met name van Rusland, als het gaat om gas, olie. En ook de Wit-Russische economie zelf is afhankelijk van die transporten van gas en olie van Rusland naar ons in het Westen. Dus hij heeft er belang bij om de Russen dicht bij zich te houden. Tegelijkertijd is hij doodsbang dat de voorwaarden voor een eventuele hereniging door Moskou worden gedicteerd. En daarom is hij altijd aan het flirten met Europa. En dat doet hij ook om economische redenen, want 1/3 van de Russische, van de Wit-Russische economie is afhankelijk van handel met name Nederland, Duitsland en andere EU-landen. Maar goed, hij heeft dus nu hardop gezegd, wij zijn klaar voor een... Wij persoonlijk zijn er klaar voor, ja. Maar de volkeren natuurlijk nog niet. Het zal een lang proces worden. Dat is nog wat, als de president van een land zegt, ik wil wel samen met mijn buurland. Ja, maar hij, zal niet onder zijn leiding zijn van Lukashenko. Nou, dat weet ik niet. Hij heeft een, je zou kunnen zeggen, mandaat voor de eeuwigheid. Zo oud is hij ook nog niet. En ten tweede, hij heeft ooit in de jaren 90 het ook bepleit. De hereniging, vereniging moet je zeggen, van Wit-Rusland en Rusland. En toen had hij daar een heel, zou je kunnen zeggen, slim en sluw plan bij. Hij dacht, wanneer ik dat nu voor elkaar krijg, toen was Yeltsin nog aan de macht in Moskou, dan kan ik misschien de president worden, al is het maar nominaal, al is het maar een prestigieuze positie en zonder veel macht, van dat nieuwe federale Rusland-Wit-Rusland. Dus hij zou nu, als hij zou zeggen, ik voelde niks meer voor, dan zou hij zichzelf tegenspreken. Dat is één. En twee, hij zal ongetwijfeld dit ook gaan gebruiken straks in de onderhandelingen met de Europese Unie, met Brussel, om weer wat, je zou kunnen zeggen, wat economische voordelen te kunnen halen bij de EU. Maar dat zou impliceren dat hij het eigenlijk niet meent. Dat het strategie is. Dat suggereer ik ook, ja. Kijk, ik ken hem niet, ik heb nog nooit met hem gesproken. En ik kan al helemaal niet in zijn ziel kijken. Maar tot nu toe is hij steeds op twee paarden tegelijkertijd aan het gokken. Een beetje zoals Oekraïne tot een jaar of vijf geleden. De Oekraïnse gok was enerzijds Rusland paaien, anderzijds Europa paaien. Tot 5 jaar geleden, dat doet Wit-Rusland nog steeds. Het is, laten we het niet vergeten, het is een land wat in de geschiedenis van de afgelopen 5 eeuwen altijd heen en weer geslingerd is. Tussen met name Polen enerzijds en Rusland anderzijds. Dus ze hebben er belang bij om steeds alle eitjes in het mandje te houden en vooral niet te wild te doen, nog naar het westen, nog naar het oosten, om op die manier de Wit-Russische belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Maar Lukashenko zou hiermee natuurlijk ook wel misschien Poetin zo zeer kunnen enthousiasmeren dat Poetin denkt, nou weet je wat, dan laten we een paar doen we het zoals we het in de Oekraïne hebben gedaan. Ja, we gaan daar orde op zaken stellen. Ja, en dat is ook precies waar Lukashenko zeer bang voor is. Want in het verleden hebben een aantal naaste medewerkers van Poetin vele malen duidelijk gemaakt dat Wit-Rusland eigenlijk niet bestaat. Dat het een land is wat geen recht heeft op existentie. Mm-hmm. En een paar jaar geleden heeft ook het Kremlin zelf in een oekase vastgesteld dat er een Russische luchtmachtbasis moest komen op Wit-Russisch grondgebied. Dat nu was buiten de waard Lukashenko gerekend. Die zei meteen, sorry, daar gaan wij over. Hè? En daar gaan niet jullie over in Moskou. Dus met andere woorden, datgene wat er in Moskou speelt, dat kan allemaal wel als fantasie een vlucht nemen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zal dan Lukashenko de nationalistische kaart spelen die hij ook kan spelen. Namelijk, wij Wit-Russen, wij zijn geen echte Russen. Wij zijn onszelf. Wij hebben een andere taal die meer lijkt op het Pools dan op het Russisch. En wij zullen ons nooit laten lenen voor rekolonisatie, voor een nieuwe imperiale onderwerping, zoals het geval was na de Tweede Wereldoorlog en zoals het geval was na de Eerste Poolse deling in 1795. Maar ik heb nu wel behoefte aan een kansinschatting. Wat denk je? Wat gaat er gebeuren? Gaat Rusland Wit-Rusland opslokken, omarmen? Nee, ik denk niet dat Rusland dat wil en durft. Wil omdat dat heel veel geld gaat kosten en de Russische economie is niet in staat om een land van 10 miljoen, het is niet een klein land, het is België, dus een serieus land. Mm-hmm. Een arm land ook. Ik denk niet dat de Russische economie in staat is om dat af te kopen. Zo'n vorm van bezetting, dat kost klauwen met geld, dat is één. En twee, ik denk ook niet dat Rusland bereid is om weer een conflict met het Westen te riskeren. Want dat gaat gebeuren. Dat gaat dan gebeuren. Ja, de sympathie in Europa voor Wit-Rusland en Lukashenko is natuurlijk veel minder groot dan die was voor Oekraïne. Mm-hmm. Maar ook Europa heeft tegenwoordig ten opzichte van Wit-Rusland, je zou kunnen zeggen, een wat opportunistischer benadering. In Brussel wordt er niet meer gesproken over de laatste dictatuur van Europa. Nee, in Brussel wordt heel goed gezien dat Wit-Rusland, ook al is het een, je zou kunnen zeggen, een dictatuur, dat Wit-Rusland van strategisch en geopolitiek belang is, ook voor Europa. En is men dus veel milder voor Lukashenko. En is ook men bereid om Lukashenko allemaal handelsvoordelen te bieden die voor de Maidan, voor de Oekraïnse crisis, nooit geboden zouden zijn. Opnieuw een gebied om de komende tijd dus in de gaten te houden. Zeker. Heel veel dank voor je komst. Hubert Smeets van kennisplatform Raam op Rusland. Dit was ook Bureau Buitenland. Straks Mandjaren met Jelly Brouwer. En daarin onder andere een interview met de beroemde meesterkok Jotam Ottolenghi. Maar nu is het nieuws. NPO Radio 1. Met Anouk Thijssen. Bij een ongeluk met twee vrachtwagens en verschillende auto's op de A50 zijn vanmiddag 6 gewonden gevallen. Twee slachtoffers raakten zwaar gewond. De vrachtwagens botsten ter hoogte van Ravenstein op elkaar. Er ontstond een file waar niet veel later andere vrachtwagen ook op inreed. Vakbond FNV dreigt online supermarkt Picnic voor de rechter te slepen als het bedrijf niet binnen een week de cao voor supermarkten toepast. Volgens de FNV heeft Picnic 10 miljoen euro bespaard door niet volgens de cao te betalen. De online supermarkt wil de cao-regels niet toepassen omdat het geen fysieke winkels heeft. PVV-leider Wilders wil af van de politieke partij DENK. Volgens hem komt de partij vooral op voor de Turkse belangen. Wilders wil met een grondwetswijziging ervoor zorgen dat mensen met een dubbele nationaliteit hun stem- en kiesrecht verliezen. Zo zou DENK uit de politiek verdwijnen. En Noord- en Zuid-Korea willen graag samen de Olympische Spelen van 2032 organiseren. Dat hebben de twee landen laten weten aan het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC juicht het initiatief van beide landen toe en zegt dat het laat zien dat sport landen kan verbroederen. ANWB verkeersinformatie. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Lexmond en Werkendam nog een file met een half uur vertraging. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het is ook genoemd in het nieuws. De A50 Eindhoven richting Os is nog steeds dicht tussen Os en knooppunt Paalgraven. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Venlo. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Anna's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Ik heb me dus verdiept in vermogensbeheer. Eerst mijn eigen bank bekeken, toen andere grootbanken. En wat denk je? Ze doen allemaal precies hetzelfde. Bizar. Nu heb ik een deel ondergebracht bij Hof Horneman, want die beleggen nog wel zelf. Dat is een goede bank, hoor. Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 19:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit de remplaçant Petra Possel, Jelly Brouwer. Goedenavond bij Mandjare, rechtstreeks vanuit het Westerpark in Amsterdam. Petra is nog 1 week met vakantie en dus zit ik nog op de bok. U kunt reageren op deze uitzending heel graag zelf. Stuur dan een mail naar mandjare@ntr.nl. Twitteren kan ook, hashtag Radio Mandjare. Wat gaan we doen vandaag? Jana Fauqué zit hier aan tafel over Risettario Imaginato. Jana, en mag ik dat vertalen met imaginaire recepten? Ja, imaginair kookboek eigenlijk. Ja, het ingebeelde recepten. Ja, recepten waar je dan eigenlijk over wakker ligt, laten we zeggen. Over wakker ligt en onder erbarmelijke omstandigheden. En daar gaan we het zo over hebben, maar even heel kort de situatie. Nou ja, het is een kookboek dat eigenlijk opgesteld is met 250 recepten, regionale Italiaanse recepten die eigenlijk overgenomen zijn uit 2 handgeschreven boekjes die gevonden zijn en gemaakt en samengesteld zijn door Italiaanse soldaten in een gevangenenkamp in Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja, in Hannover. Ja. Heb jij ook zo'n ingebeelde recept? Weliswaar niet onder zulke erbarmelijke omstandigheden. Maar wanneer je in den vreemde bent en hongerig bent, Jana. Nou ja, ik dacht er natuurlijk even over na. Wat zou ik dan zeggen? En natuurlijk als Belgische kan ik alleen maar frietjes zeggen. Natuurlijk. maar dan wel Belgische frieten, hè? Belgische frietjes. Of natuurlijk, er is ook nooit iets zo goed als huisgemaakt stoofvlees van uw mama. Karin van Münster. Waar denk jij aan? Ja, ik ben natuurlijk een Hollander en dan denk ik aan kaas en volkoren brood. Want als je in een vreemde bent, is het altijd lastig om echt lekker brood te vinden. Dus dan moet ik aan heerlijk van dat knapperige bruine brood met jonge kaas denken. Met jonge kaas? Ja, met jonge kaas. En Janneke? Ja, ook heel erg dat brood. Want vaak, je hebt een aantal landen, daar is het brood beter dan in Nederland. Maar je hebt ook een heel groot deel van de wereld waar brood zoet en flauw is. En dan kan het nooit meer wat worden. En kaas ook vaak een soort plastic lap is. Maar omdat Karin dat al zei, wat daarna komt, doe ik nu net alsof ik echt heel andere dingen heel erg mis. Nee, het gekke is, dan heb ik heel veel trek in een saté met pindasaus. En echt zo'n Nederlandse saté, zeg maar. Ja, ik denk altijd aan hutspot. Als ik heel lang niet in Nederland ben geweest, vakantie, en dan... Dat is ook vaak het eerste wat ik dan maak. Ja, hutspot. Nou, goed, lekker. Wie er dus verder aan tafel zitten, Janneke Kuiper en Karin van Münster, iedere maand hè, met de recensie van een kookboek. We kennen jou al heel lang als een van de dames Reiziger. Was Vrij Nederland, geloof ik. Ja. En wat voor kookboek heb je mee? Oh, was helemaal Dames Reiziger. Nederland. Dames Reiziger is, was in het Algemeen Dagblad. Algemeen Dagblad. Maar in Vrij Nederland had ik een rubriek, een Italiaanse kookrubriek met mijn broer samen. Oh ja. Dus het, ja, precies. Dat is het. Fratello en Sorella. Klopt. En wat heb je voor kookboek ik heb er, nou, ik zei een nieuw kookboek, maar het is dit keer helemaal geen nieuw kookboek. Het is een kookboek, het is verschenen in 2005, dus niet echt stokoud. Maar het was deze week zulk prachtig lenteweer. En dan moet ik met dit weer altijd meteen denken aan Parijs. Dan wil ik naar Parijs. En dit is een boek dat gaat over Parijse bistro's. Dus je krijgt hier heel veel zin van en goede voorbereiding om straks naar Parijs te gaan. En lekker te gaan eten daar. En Janneke heeft het dus ook aangeschaft en is ermee aan de slag gegaan. Ja. Was het lastig, Janneke? Nou, het was vooral lastig kiezen. Ik laat mijn exemplaar even zien. Het zit vol met roze briefjes om interessante recepten te markeren. Je kon niet kiezen? Ik kon niet kiezen. Ik heb ook daadwerkelijk niet helemaal gekozen, want ik heb 2 dingen gemaakt. En eentje daarvan is een hapje vooraf. En dat staat hier. En dat is de bietendip. Een dip van rode biet. Mm-hmm. Met, en dat komt omdat het ook een beetje een Otto Lenghi-achtige week is deze week. Omdat Otto Lenghi in Nederland is geweest. Ja. En er heeft, dat heeft iedereen gezien. Op alle media, sociaal of asociaal, was die te zien. En daarom dacht ik... Otto Lenghi is de man die het ingrediënt Saatar aan de miljoenen heeft gebracht. Hè, aan een miljoenen publiek buiten de regio waar dat überhaupt al heel gewoon is. En dat zit toevallig in deze dip. En nou ja, het is een... En er is een kruidje en dat heb je ook op de pita-broodjes. Ja, Saatar is een mengsel van tijm, oregano-achtige kruiden. Maar ook sesamzaadjes en sumac. En sumac, dat is, dat, ja, dat is een zuur rood besje wat gedroogd wordt... en vervolgens soort van geshredderd wordt in van die kleine zure draadjes. En dat, ja, dat wordt als een zure smaakmaker overal in verwerkt. Maar onder andere ook in Zaatar... En dat zit door die dip heen. Maar dat zit ook gestreken over de pitabroodjes die erbij zitten. En dat is ook typisch... ja, dat zie je in heel veel Midden-Oosterse landen. Syrië, Libanon, daar heb je om de zoveel meter... zo'n hole in the wall, zo'n gat in de muur bakkerijtje... waar iemand broodjes staat te bakken. En die worden dan rijkelijk bestreken met dat mengsel. En dat is een ontbijt, lunch, tussendoortje, het is alles. Het kan iedere moment. Dat is het leven zelf. Je zou bijna vergeten dat het dat dit dus geserveerd wordt... in een Parijse bistro, ja, hè? Ja. Maar dat is precies wat het nieuwe is aan de bistro's tegenwoordig in Parijs. Ja. Er zijn... ja, met chef-koks vanuit de hele wereld tegenwoordig. En vrouwen staan achter de kachel. Dat is ook een bijzonderheid. Ja. Ja. Otto Lenghi zijn invloed. Ook dat, ja. Ja. Ik heb nog niet vermeld dat Chris Baeyema hem ook heeft gesproken van de week. Het Otto Lenghi. En dat horen we straks na de klok van 8:00. Goed, gaan we beginnen met Jana Fauqué, afkomstig uit Antwerpen. Maar sinds een tijdje alweer woonachtig in Amsterdam. We gaan het hebben over een kookboek dat eigenlijk geen kookboek is. Nee, het is eigenlijk... Nou ja, ik heb het dus zelf getest. We hebben ook hier een toetje voor straks klaar liggen. Ook jij bent de keuken ingegaan. Ik ben de keuken ingegaan. Je bent niet afkomstig uit de culinaire wereld, meld ik alvast naar, maar uit de kunstwereld. Ja, maar ik kook wel graag, daar niet van. Soms denk ik ook van, hoe kunnen we nu nog meer shows doen met nog meer eten? Dat lukt ons aardig, moet ik wel zeggen. Maar ja, ik dacht, ik maak gewoon een receptje klaar uit dit boek. Ik probeer het gewoon... te volgen. En dat heb ik toch 2 keer moeten herhalen. Want? Wat ging er mis? Nou ja, ik ging het meest gedetailleerde recept uit het boek nemen. Namelijk almond brûlée. En daar stonden zelfs hoeveelheden bij. Daar gingen ze van, ja, je moet eerst even alle ingrediënten een beetje kapot maken. En daar giet je dan eigenlijk een karamel over. Maar hoe... Als je niet weet hoe je een karamel moet maken... zou je nooit weten dat het een karamel is. Want er staat gewoon... Take sugar and a little bit of water. Heat slowly. Stir and pour. Ja, jij dacht, dat kan ik. Ik dacht, dat gaan we proberen. Ik wist wel dat het karamel moest zijn. Maar toen werd het opeens toch suikerkristallen. En dan toch met de hulp van YouTube. Want je ging enorm roeren en dat is niet de bedoeling. Roeren, dat is niet de bedoeling. Karin wist dat natuurlijk wel. Nou, ik zou het ook niet zo weten als het zo sumier beschreven staat, hoor. Ja. Ja, want daarom is het een kookboek en eigenlijk ook weer geen kookboek. De achtergrond. Even, je bent niet afkomstig uit de culinaire wereld, zei ik net al... maar uit de wereld van de kunst. Je bent curator bij Kunstverein. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken. Maar dat is gewoon een vereniging van kunstliefhebbers hier in Amsterdam. En jullie doen van alles. En in dit geval hebben jullie een boek uitgebracht. Een kookboek dat eigenlijk geen kookboek is. En op 28 februari wordt dit boek gepresenteerd met een diner. Waarbij er gekookt wordt door een Italiaanse chef. Inderdaad. Er worden een aantal van deze recepten gemaakt. Voordat we horen wat daar precies op het menu staat... eerst even over de achtergronden van dit boek en van die recepten. Hoe kreeg je die recepten in handen? Laten we daarmee beginnen. Ja, dus zoals je zei, zijn we dus een organisatie en we hebben meerdere filialen. Eentje daarvan is in Milaan. De 2 andere zijn Toronto en New York. En ja, het is eigenlijk zo dat we bij Leone Contini gekomen zijn. Leone is van achtergrond is hij eigenlijk zowel filosoof... maar ook gewoon iemand die eerder archeologisch omgaat met materie. En hij heeft een heel interesse in hoe bijvoorbeeld de diaspora van zaden in Europa terechtgekomen zijn. Daar heeft hij in Documenta 12 nu ook in Palermo nog een heel groot werk over gemaakt. Maar dit is een werk dat heel nauw bij zijn hart ligt, moet ik wel zeggen. Omdat het zijn grootoom is die tijdens de Eerste Wereldoorlog gevangen genomen is. En daar dus samen met zijn medegevangenen recepten is beginnen opschrijven. En hij heeft die... Dus het gaat om een kunstenaar uit Italië met wie jullie contact hebben via de dépendance in Milaan. En hij heeft een oud-oom die als krijgsgevangene in Hannover, Duitsland, is terechtgekomen. Inderdaad. En nou, ik weet niet of ik eerst meer moet vertellen over Leone en over hoe hij deze recepten dan... Vertel eerst maar even hoe die krijgsgevangenen... Want als wij, het gaat om de Eerste Wereldoorlog. Als wij in de Eerste Wereldoorlog denken, denken we al snel aan België. Ja. Maar in Italië was natuurlijk ook van alles aan de hand. En ja, in dit geval gaat het om Italiaanse soldaten die in Hannover in een gruwelijk kamp terechtkwamen. Mm-hmm. Misschien moet je daar even mee beginnen, hoe ze daar terechtkwamen. Ik weet niet hoe diep jullie de Italiaanse geschiedenis kenden, maar voor 1861 was Italië eigenlijk een lappendeken van koninkrijkjes. En die waren eigenlijk nog maar net één gemaakt. Het was nog maar net Italië. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog er al natuurlijk aan. En er is één slag die heel bekend is in Italië. De slag bij Caporetto, Rotte di Caporetto. Waarbij heel veel Italiaanse soldaten eigenlijk overrompeld zijn geweest door het Duits-Hongaars legers. En al die soldaten zijn eigenlijk, ofwel als ze konden vluchten, zijn ze doodgeschoten door hun eigen vaderland. Of zijn ze gevangen genomen en zijn ze dan naar een gevangenenkamp gestuurd in Hannover. En het is heel erbarmelijk. En die slag bij Caporetto, dat was echt iets heel groots. Sterker nog, er is nog altijd een uitdrukking in het Italiaans. Ja, Caporetto staat in sommige Italiaanse dialecten nog steeds voor vernedering en nederlaag. En iets dat je uitroept als je iets laat vallen, bijvoorbeeld. Of, dan zeg je Caporetto. Caporetto. Maar het is inderdaad wel heel eng, omdat die nederlaag was zo erg voor de prille Italiaanse bevolking. Nee, niet de bevolking, eerder de regering, de republiek. Dat ze dat eigenlijk een beetje opzij hebben geschoven. En dat ze eigenlijk pas later, wanneer dat ze terug de winnende hand hadden en dat ze eigenlijk hun gebieden hebben kunnen verdedigen, terug een beetje erboven gekomen zijn. Maar het heeft heel lang geduurd, want ze hebben heel actief hun eigen bevolking, tegen hun eigen bevolking eigenlijk propaganda ingezet, dat het eigenlijk allemaal verraders waren. En dat ze... Dus die mensen, de soldaten, kwamen terecht daar in het gevangenkamp en de regering meldde, dit zijn deserteurs, het zijn mensen die overgelopen zijn. Ja, en actief naar de familieleden, je mag geen voedselpakketten sturen, geen dekens, geen kleren. Dus dat is een heel enge situatie om opeens jou in te bevinden. Je hebt gevochten voor je vaderland en opeens... Ben jij een overloper? Mag zelfs de familie, is er geen contact mee? Omdat ze ook vermoeden dat dat waar is, wat de regering doet. Inderdaad, er staat een heel erbarmelijke brief van een vader aan een zoon van, kom alsjeblieft niet meer terug naar huis, vader. In het boek ook. Dat je denkt van, toen ik het las, komt in de keel. Maar wat ze dus gedaan hebben om eigenlijk te overleven, als overlevingsstrategie, zijn ze in plaats van echt te eten samen elke avond... Want dat was er niet. Dat was er niet. Zijn ze beginnen Italiaanse recepten beginnen vertellen. En natuurlijk, de regionaalse keukens in Italië verschilt met 100 meter, laten we maar zeggen. Dus er waren heel veel discussies en vurige discussies. Per mama verschilt het. Per mama, ja. Dus je ziet echt in het boek, je ziet recepten van het noorden, waar er meer met boter gekookt wordt. En je ziet recepten uit het zuiden, waar olie meer een rol speelt. En het is heel mooi om te zien hoe je echt in de verschillende schriften ook kan... Zien wat voor lappendeken Italië toen helemaal was. Dat is natuurlijk in zekere zin nog steeds. Jij komt veel in Italië, toch, Karin? Ja, mijn broer woont daar. Ja, die regio's zijn heel belangrijk ook hun eigen identiteit te behouden. Onder andere door koken, door de kookkunst. Ja, maar natuurlijk als buitenstaander, wij denken, of nu En na zoveel tv-shows en na zoveel kookboeken denk je... de Italiaanse keuken. Maar ja, de Italiaanse keuken, zeker toen, was er nog niet. Nee. Of bestond toch niet het idee, het fantoom van de Italiaanse keuken. En daarom beschouwen wij dit toch wel als een van de eerste etnografische kookboeken. Ja, dat zou je kunnen stellen. Ja. Het is echt een prachtig boek. Het is ook een hele mooie uitgave. Want jullie hebben ervoor gekozen om... Want je kreeg immers die schriften. Twee schriften, hè? Heb je dat al... Nee, dat hebben we nog niet eens besproken. Je kreeg dus twee schriften van die Milanese kunstenaar... uit de familie van die oud-oom van hem. Want die recepten waren allemaal in het mooiste handschrift denkbaar trouwens. Want jullie hebben het afgedrukt. Ja, dus het was heel belangrijk voor ons om toch die authenticiteit van het handschrift en al de discussies... Ja, ik ga het even aan jou doorgeven, hè, want die heb je misschien nog niet gezien. Nee. Maar ja, het zijn... En dan kan dus Karin het dus even bekijken. Het is echt een heel mooi dus handschrift. Iedere soldaat, zeg maar, heeft zijn eigen recept opgeschreven? Nee, er zijn 4 handschriften zijn er ontdekt, maar zoveel verschillende regionale recepten. Het is ook echt geanalyseerd door Leone. Maar we hebben dus de pagina's ingescand. Heel mooi allemaal gedaan door onze vormgever, Mark Hollenstein. Ja, de ene schrift is trouwens een mooier handschrift dan de andere schrift. Het duurde al langer dan. Moest het geheim blijven, mocht dus niet ontdekt worden? Want het zijn hele inderdaad, boekjes, zo van die schriftjes zijn heel kostbaar natuurlijk in zo'n situatie. Alle eigen belangen, alle eigen... Niet eigen bezittingen. Belangen, eigen bezittingen waren natuurlijk heel kostbaar. Ja. Maar het idee was dus dat ze elkaar op de been hielden door te spreken over eten. Deels is het natuurlijk speculatie dat wij denken, dit is zo duidelijk dat het een overlevingsstrategie geweest is. Doordat je al die verschillende handschriften hebt en doordat je allemaal die doorkruisingen en doorschappingen. Mm-hmm. Dan zie je op een gegeven moment dat er iemand een stoofpot uit Milaan gaat klaarmaken. En dat wordt dan doorgestreept en dan komt er Napels naast te staan. Het is echt zo'n gevecht op papier bijna. Het is dus heel lang in die familie bewaard gebleven. Je hebt hem uitvoerig gesproken. Er staat ook een interview achter in het boek dat je met hem hebt gehouden. Hoe kwam het tot hem? Hij heeft een tante en die was eigenlijk in 2006... ze was altijd wel bewust geweest van die kookboekjes dat die in de familie waren. Maar die kwamen uit een erfenis van de grootoom dus. Mm-hmm. José, ja. Fiorentine. En ze had er ooit, toen ze jong was, ooit eens een flarde van opgevangen. Dat die twee schriftjes, dat die bestonden. En dus bij de erfenis kwamen die naar boven. En toen is zij ze eerst begingen uitschrijven. En... onderzoek begingen doen naar wat was juist cellen, want ze had er nog nooit van gehoord. En pas zo rafeltje per rafeltje is ze... Ja, heeft ze eigenlijk heel de geschiedenis uit de doeken gedaan. Want het is niet dat die grootoom daar heel vaak over verteld heeft. Want het was ook schaamtevol waarschijnlijk. Ja, ik denk voor heel veel... Nou ja, ik kan het natuurlijk niet per se zeggen, maar we weten allemaal wat voor trauma's de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog en hoe ze daarmee omgingen en hoe daarmee omgegaan werd door de maatschappij. Ik kan alleen maar inbeelden dat inderdaad een van de strategieën om daarmee om te gaan als Italiaanse man was om daar niks over te zeggen. Om daar zo weinig mogelijk over te zeggen. Zeker omdat het verhaal in eerste instantie was dat ze waren overgelopen. Ja, inderdaad. Het is zelfs zo dat ze bij het einde van de oorlog, toen ze terug naar Italië gingen, werden ze eigenlijk als helden ontvangen in bijvoorbeeld Basel. Maar dan echt teruggekomen in Italië werden ze echt soort van doodgezwegen en kregen ze zelfs een proces. En ja, kan je dus allemaal lezen in het boek. Ja, ja, ja, want maar, ook die achtergronden worden allemaal beschreven. Ik zie hier een oerrecept van de carbonara, spaghetti carbonara. Ja. Het heet hier al een eggy macaroni. Met geklutste eieren en parmezaanse kaas en veel peper en peterselie. Grappig. Ja, dat is ook echt wel comfortfood. Ik bedoel, dan kan ik me voorstellen dat je daar aan moet denken als je in uitbarmelijke omstandigheden leeft. Ja. Want wat valt verder op bij de recepten? Verder valt op natuurlijk dat het heel lekker eten is. Want het is natuurlijk wel de omstandigheden waarin die schriftjes gemaakt zijn kommer en kwel. Maar het eten is natuurlijk gewoon voortreffelijk. Verder valt ook wel heel erg op dat er dus, zoals ik zei, hoeveelheden, kwantiteiten, dat ontbreekt in de recepten. Het is duidelijk dat er iemand... de recepten opgeschreven zijn door mensen die heel goed gekeken hebben naar hoe iets bereid moet worden, maar misschien het zelf niet per se zo vaak gedaan hebben. Nee, want het waren natuurlijk mannen. Ik neem aan dat zeker jonge, in die jongens, tijd de mama's in de keuken stonden. De mama's of de vriendin. En de jongens op in de keuken wat rondkeken. Ja, maar er staat bijvoorbeeld op een gegeven pagina staat er dan een heel gedetailleerde tekening van zo moet je iets maken. Deze vorm moet het ongeveer hebben. Ik denk dat dan over een pasta. Ik zie hier een recept van één regel. Polenta met little birds. Oh ja. Oh, ja, ja. Maak polenta en doe er kleine vogeltjes bij. Ja, ja. Inderdaad. Dat is het. Een ander recept is ook fantastisch. Staat er ook in. En dat gaat over cannellonis. Zoals lasagne. Dat is het. En dan moet je maar je buikgevoel volgen. Verder. Ja. Nou ja, dat is sowieso opvallend. Dat je ook leest dat mensen nog veel dichter bij de natuur stonden. Inderdaad, er is ook nog een ander recept. Neem een paar vogeltjes. En als ze groot zijn, snij ze doormidden. Ja, en ook heel veel ingewanden ook nog. En ja, dat het gebruikt werd. Beenmerg. Ja, varkensbloed ook varkensbloed ergens. Ook ergens. Veel ingewanden. En ergens ook de mededeling. Even kijken. Take the whole leg of the pig without the trotter. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een heel kerstdiner. Ja, inderdaad. Dus tegen de winter van 1918 kwamen er berichten dat de oorlog ten einde zou zijn. En dan hebben ze een heel kerstdiner ook samengesteld. Dat ze dan samen zouden kunnen eten. En jullie gaan ook koken uit dit boek, begrijp ik? Ja, we gaan met de lunch die op 28 februari is. En was het moeilijk kiezen? Nee, er zijn ook echt wel hele lekkere dingen. In risotto met octopus. En ook gewoon panzanella. Lekker. Heel lekker. Allemaal heel lekker, heel simpel. Maar ik denk, wij spraken er even over van hoe Janneke, leuk het is. En jij. Ja, Janneke en ik spraken over hoe leuk het is om te herontdekken wat je kan maken met heel simpele gerechten. En ook zelfs heel simpele instructies. Ja. Want jullie hebben al eerder in die andere dependances of hier gekookt uit dit zelfs kookboek. Zelfs hier, ja. Want dat is eigenlijk echt Leone's praktijk ook als kunstenaar. Hij gaat echt een lecture performance bijna maken. Dus hij legt de hele geschiedenis die ik nu uit de doeken doe, legt hij uit aan de hand van echt kleine gerechtjes. Hm? Dus dan proef je echt, dan ga je samen aan tafel zitten en tegelijkertijd doet hij het wel. Vertelt hij erover. Ja. Want dat is zijn onderwerp, het eten. Want hij is ook, dat is hij, hè? Dat hij een botanische tuin heeft aangelegd met kruiden waar vluchtelingen in Italië, het land van de vluchtelingen, inmiddels zou je bijna kunnen zeggen, heeft hij een botanische tuin aangelegd. Ja, dat is inderdaad een project dat hij in de afgelopen zomer heeft voorgesteld aan het publiek. Maar dat is eigenlijk uit onderzoek dat hij al 10 jaar doet. En met contacten van mensen die illegaal in Italië verblijven. Maar die dat dan van thuis zaden meegebracht hebben. En die zaden dan gaan kweken in Italië. En dan naast echte Italiaanse pompoenen heb je er ook uit neefjes van dezelfde pompoen uit China, uit Senegal. Ja, een heel mooi project. En dit boekje heb je dus samen met hem gemaakt? Ja, en met Andrea Viarda. Nou ja, het hele kunstverein team zit er natuurlijk achter. Mm-hmm. Kunstverein Milaan, Kunstverein Amsterdam. Leone, natuurlijk ook Anna Rita Caputo. De tante van Leone. Die het eerst eigenlijk echt terug van onder het stof heeft gehaald. En Amsterdam-Oost, waar het boek wordt gepresenteerd, of die in elk geval ook onderdeel uitmaken van dit hele project, hebben gezegd, wij willen hier ook aan meebetalen. Want Amsterdam-Oost is het gebied waar heel veel Belgische vluchtelingen zaten. Belgische vluchtelingen. En niet een klein beetje. Nee. Inderdaad, tijdens de Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, ook met de opstand, de aardappeloproer en zo. Er waren gewoon heel veel Vlaamse vluchtelingen in Amsterdam, in Oost. Ik geloof dat ons land toen 6 miljoen inwoners had en er 1 miljoen vluchtelingen uit jouw moederland hier naartoe kwamen. Ja. Maar kom, geef toe, jullie hebben ons gedaan. Waren de mooiste jaren van ons land. En zijn gebleven ook, of niet? Nou, nee. Ik denk heel veel zijn teruggegaan nadien. Maar waarschijnlijk sommigen zullen ook wel gewoon hier gebleven zijn. En wordt er een link gelegd tussen initieel was de stand dat wel van zaken nu en toen? Ja, nou ja, wij vinden het wel belangrijk. Het boek is niet alleen een soort van herdenking of herinnering aan de Eerste Wereldoorlog, die nu 100 jaar geleden is, of 101 jaar geleden is, om precies te zijn. En ook naar het Amsterdamse verleden in die periode. Maar 28 februari, dat kan iedereen gaan. Beluister even naar het nieuws van 8 uur, zo dadelijk zijn we terug met Mandjaren en voetbal. NPO Radio 1.